1648-1654 років роману «Богдан Хмельницький» 1897 рік. Відома читачеві трилогія романи «Перед бурей», «Буря у пристані» серед історичних творів Старицького має найвиразніші тенденції реалістичного зображення дійсності. І це стосується не лише зображення картин суспільного життя й індивідуальних характерів. Богдан Хмельницький, як позитивний герой, далекий від ідеалізації. Роман є спробою дати об'єктивну картину формування рушійних сил історії, показати роль і місце гетьмана в цих подіях. Письменник підкреслює гуманістичне спрямування державної і політичної діяльності Хмельницького, його орієнтацію на волевиявлення народу, який в романі є вершителем історії, а не тлом для життєпису відомих історичних осіб. Колоритні жіночі образи роману. Ганна Золотаренко. Втілення чеснот народної моралі. Доброта, чесність, милосердя, щирість, працьовитість. І глибин духовності. Вірність обов'язку, готовність до самопожертви в ім'я ідеалу. Несхитність переконань, стійкість духу. Вона – символ духовного начала світобудови. Недарма Ганна не лише виховує дітей Хмельницького, а й як ніхто здатна піднести дух самого гетьмана. З погляду просвітительських засад трактується образ Марильки. Вроджене прагнення влади, соціальної вищості, умови кастового магнатського виховання – призводять до моральної деформації особистості. Твір пройнятий глибокою вірою в історичну перспективу державності України і є свого роду антитезою роману Генріха Сенкевича «Вогнем і мечем» 1884 рік. Осмислення історії України часів руїни, поділу на правобережну і лівобережну, продовжують романи «Молодість Мазепи» 1898 рік і «Руїна» 1899 рік, про які мовилося вище. Головний герой дилогії Іван Мазепа – державний діяч, який відіграв значну роль в історії України, носій ідей її державної розбудови. Якщо дилогія «Молодість Мазепи» і «Руїна» – це роздум над пошуком шляхів України до утвердження державної самостійності, то наступний історичний роман Старицького «Последні орли» 1901 рік – художнє зображення шляху народного повстання, шляху помсти, крові. Роман порушує питання феномену народного повстання, насильства і покори, зневіри і надії, страждання і протесту, як шляхів і методів боротьби зі злом. Загрозливим постає у романі знецінення людського життя на полі крові, розкрите через натуралістичну оголеність сцен убивства, катування людини, передчасну смерть майже всіх героїв твору. Останній історичний роман «Розбойник Кармелюк» 1903 рік поглиблює гуманістичну концепцію Старицького. Діяльність ватажка антикріпосницького руху на Поділлі Устима в романі Івана Кармелюка зображена такою, що нічого спільного з розбоєм немає. Теза про розбійництво Кармелюка заперечується в процесі розкриття глибини духовності героя.